ओम ज्ञानचिनिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय दास श्लोक संख्या दास। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तत्पर्य इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका है और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रखा कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है योगिक गतिविधियां अथवा योगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जानना चाहता है और भक्ति में व कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग व विधि है जिससे मनुष्य भगवत भवबंधन से छूटना चाहते हैं। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इससे नहीं जानते अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु काम फल में लिप्त रहते हैं तो वह काम योगी होती है। या जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेते हैं तो वह ज्ञान योग में लीन होते हैं। किंतु जब वह लक्ष्य को जन का कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होते हैं और यही पूर्ण योग है। या पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध का भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है। तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। उसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उससे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके किंतु यदि वह एक निष्ठ रेखा भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उससे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। भगवान कृष्ण भगवद गीता के वक्ता है, ये बात प्रसिद्ध है, और उन्होंने अर्जुन को इस भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया जिससे अर्जुन जो उस अवस्था में विमोहित है वो मोह से मुक्त हो सके। तो मोह क्या है? ऐसे सोचना कि मैं जगत का भोक्ता हूं और मैं जगत का स्वामी हूं, ईश्वर हम अहम भोगी। और सच क्या है कि कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान सभी विषयों सभी वस्तुओं के भोक्ता है। मैं सामान्य जीव हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, और इसलिए मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। तो भक्ति तत्व समझना कठिन नहीं है। हम पूरे जगत की अवस्था देख के विचार करके आसानी से सिद्धांत निष्कर्ष कर सकते हैं कि भगवान है। भगवान है मतलब इस विशाल जगत कैसे चलते रहते हैं। तो नियंत्रण है, ईश्वर है, ऐसे बिना कारण से कुछ भी नहीं चलते। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जगत विपरिवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अध्यक्ष में मेरे देखभाल से इस पूरा जगत चलते रहते। जगत का मतलब क्या है? गच्छति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं उसको जगत बोलते हैं। तो कैसे चलते हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है, लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, अर्थात जगत सदैव चलते रहते हैं प्रेम से। सच है कि इस भौतिक जगत माया से चलते हैं, मायिक प्रेम से। और माया कौन है? दुर्गा देवी, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते, सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम जामि। माया देवी मोह का विग्रह का निरीक्षण के अनुसार इस भौतिक जगत की स्थिति संभाल सब कुछ चलते, परंतु परम अंतर है। दुर्गा देवी के ईश्वर भी है कृष्ण, गोविंदम आदि पुरुष। तो हम सब मोहित है इस भौतिक जगत में, और इसलिए इस सरल कथा समझने में हम मुश्किल लगते। भगवान है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, समझना कठिन नहीं है, लेकिन बहुत शिक्षित लोग भी है, यूनिवर्सिटी पास वाले, जो बहुत चिंतन करके भी इस सरल बात समझ नहीं पाते। ऐसे होते है क्यों? क्योंकि ऐसे लोग का उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। मैं क्यों भगवान की सेवा करूंगा, मैं भगवान हो सकता हूं। ऐसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ध्यान करने से, तपस्या करने से मैं भगवान बन जाऊंगा। जीव ही शिव, सोहम का मतलब जो भगवान है वो मैं हूं। क्या पागल था। लेकिन ऐसे बहुत लोग ऐसे सोचते और बोलते प्रचार करते। कुछ दिन के पहले सूरत गुजरात में था, और स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ा विज्ञापन लगाना था। वो स्वामी, मुझे अभी तो याद नहीं क्या ना, इतना सारे स्वामी है, बहुत आते जाते और खाली जेब में आते और जेब बड़ा करके चले जाते, ऐसे लूट मार वाले। तो ऐसा प्रचार था विज्ञापन में, तो स्वामी जी की शिक्षा क्या है, नर से नारायण कैसे बनाना है। तो संभव है कि साधारण नर नारायण हो सकते, संभव नहीं है। नारायण का मतलब भगवान, और नर का मतलब साधारण जीव। लेकिन ऐसे प्रचार लोग बहुत पसंद है, और वो स्वामी जी से विमोहित होने से जब से सब पैसा निकाल के वो स्वामी जी को देते, और ऐसे ही वो स्वामी नारायण बन जाते। नारायण का मतलब लक्ष्मीपति। तो ऐसे प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में दिखाते कैसे नारायण बनना, लेकिन वो नकली नारायण है, और ऐसे चीटिंग धोखा देने से ऐसा कहते हुए नारायण का भविष्य वैकुंठ में नहीं होगा, दूसरा जाएगा बहुत नीचे। तो मैं कृष्ण का दास हूं, सब जीव कृष्ण का दास, भगवान का दास हूं। और भगवान कौन है? कृष्ण। भगवान का मतलब परमेश्वर। हम सब भगवान के अधीन है। इस सरल बात समझना चाहिए। कृष्ण भक्ति तत्व कठिन नहीं है, वो सब मायावादी जो कहते हैं उसको समझना कठिन है, क्योंकि जो बोलते हैं उसमें समझना संभव नहीं है। बोलते सब मायावादी कहते हैं कि जीव और भगवान एक ही है, तो कैसे संभव है? बिल्ली और हाथी कैसे एक ही हो सकते? चूहा और हाथी कैसे एक ही हो सकते? चूहा तो बहुत छोटा है और हाथी बहुत बड़ा है, तो जीव बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत छोटा है और भगवान बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत महान है, तो जीव और भगवान एक ही है, समान है। समझना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि सही नहीं है। यदि मैं कहूंगा मैं ऐश्वर्या राय हूं, तो कैसे आप लोगों को समझाऊंगा? नहीं, एक्चुअली जो आप देखते हैं वो एक्चुअली वो स्त्री है और खाली मेकअप लगाया और ऐसे एक्चुअली मैं अभिनय करता हूं, मैं ऐश्वर्या राय हूं। विश्वास करते हैं मैं ऐश्वर्या राय हूं? नहीं। लेकिन यदि हम कहते हैं कि कुछ स्वामी आते हैं बोलते हैं मैं भगवान हूं, वो लोग विश्वास करते हैं भगवान है, और तुम लोग भी भगवान हो तो खाली मुझको खाली 50,000 रुपया दे दो और मैं मंत्र दूंगा जिससे तुम भी भगवान बन सकते हो। लेकिन यदि हम थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो समझना सरल है कि मैं भगवान नहीं हूं, आप भगवान नहीं है, भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, हम सब भगवान के अधीन है, सब भगवान का दास है। समझना सरल है, लेकिन हम नहीं समझते क्योंकि हमारा मन दूषित है अनादि काल से। हम भगवान को चढ़ के इस भौतिक संसार में आए हैं और इसलिए हम जो भक्ति इस भक्ति परंपरा में आते हैं, चूंकि अनादि काल से वो दूषित इच्छाएं का प्रभाव अभी तक पड़ते हैं, इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि भक्ति में भक्ति पथ पर उन्नति करना कठिन होते। क्यों कठिन होगा? कृष्ण भक्ति स्वाभाविक है सब जीव के लिए। कृष्ण है, मैं हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं। कृष्ण की सेवा कैसे करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कृष्ण भक्ति कैसे करना है? पत्रं पुष्पं फलं तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि हम सरल प्रेममय हृदय से भगवान को कुछ फूल फल जल पता अर्पण करेंगे, भगवान ग्रहण ग्रहण करते। और कैसे भक्ति करना है? विशेषकर कल युग में कैसे भक्ति करना है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो भक्ति पथ बहुत सरल है, तो फिर भी हम कठिन जैसे लगते। ऐसे होते क्यों? क्योंकि अनादि काल से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये सब शत्रु जो अंदर में है हमको अभी तक प्रभाव देते हैं, तो इसलिए भक्ति पथ में साधना करना चाहिए। साधना क्या है? वो विधान जिससे धीरे धीरे मन साफ होते हैं। साफ का मतलब काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त होना, और जिससे मन कृष्ण के चरण पर आकृष्ट होते, तो साधना करना चाहिए। भजरे भजरे अमर मन अति मंद, भजन बिना गति नाई रे, भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद। ये भक्ति विनोद ठाकुर का परामर्श। तो भजरे मतलब भजन करो, साधना करो, कृष्ण भक्ति करो। मन अति मंद, मन मंद है, दुष्ट है। तो भजन बिना गति नहीं रहे। यदि हम कृष्ण भक्ति साधना नहीं करते हैं तो परम गति अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। और परम गति क्या है? शुद्ध कृष्ण भक्ति में ब्रजवन अर्थात वृंदावन में राधा कृष्ण चरणारविंद सेवा करना, तो ये परम गति है। तो भजन करना चाहिए। तो राधा कृष्ण चरण सेवा हमारी गति है। योग्यता क्या है? मन तो पूर्ण निर्मल होना चाहिए। निर्मल का मतलब वो सब कलंक से मुक्त है और वो आकर्षण होना चाहिए कृष्ण राधा कृष्ण पर। तो साधना करना चाहिए। उसमें क्या है? साधना में मुख्य है श्रवण और कीर्तन। हरे नाम एव केवलम, हरि नाम करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हरि नाम युग धर्म है तो केवल नाम करना है। यदि हम हरि कीर्तन करेंगे उससे सब कुछ सिद्ध होते हैं। तो शास्त्र भी ऐसे कहते हैं, हरे नाम एव केवल। परंतु समझना चाहिए कीर्तन क्या है। बिना श्रवण से कीर्तन पूर्ण नहीं होते। जैसे हम कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भगवान है, कृष्ण पूर्ण है, परंतु पूर्ण ज्ञान कृष्ण के बारे में क्या है कि कृष्ण है राधा कृष्ण। बिना राधा कृष्ण जो परम पूर्ण है स्वयं को अपूर्ण मानते। तो इस प्रकार श्रवण और कीर्तन दोनों साथ साथ होने चाहिए। और वास्तव में यदि हम पहले श्रवण नहीं करते हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे व्यक्ति से सुनना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र, दूसरों से हरि नाम की महिमा सुनना है और उपदेश लेना है। तो ऐसे महामंत्र बोलो, और महामंत्र कीर्तन करने से क्या कल्याण होते। तो ये सब सुनने से हम प्रेरणा मिलती है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए। तो श्रवण और कीर्तन दोनों होना चाहिए, और इस प्रकार कीर्तन पूर्ण होते हैं। जैसे यदि हम इस भौतिक संसार में भी यदि हम किसी का नाम बताएं, वो आदमी कौन है, वो क्या क्या करते हैं, उसका क्या परिचय है, कहाँ रहते हैं, तो वो व्यक्ति के बारे में सब कुछ समझना तो पूर्ण नहीं होगा यदि हम वो व्यक्ति की पत्नी का नाम नहीं बताएंगे। और हर एक आदमी जो विवाहित है वो स्वयं सोचते है कि मेरी पत्नी मैं जैसे हूं, दोनों तो एक जैसे है, इसलिए ओ पत्नी ये शब्द का विकल्प शब्द है, अर्धांगिनी सहधर्मिणी। तो जैसे कृष्ण है राधा कृष्ण, तो वैसे कीर्तन है श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण असत पचाल छवि कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करो न भारी। एक गौड़ीय वैष्णव पद्यकर्ता कहते है कि श्रवण और कीर्तन करो अनुक्षण सदैव करो, असत पचाल छवि छोड़ दो असत गपशप। थैंक यू। कहे प्रेमानंद, वो कवि का नाम है प्रेमानंद दास। मनुष्य जन्म सफल करो न भारी, न भारी का मतलब देरी मत करो, बाद में भक्ति को, बाद में इस प्रकार पूरा जीवन चलते है और अंतिम श्वास में मैं बाद में भक्ति करूंगा, यमराज के पास जाना है और उसमें भक्ति नहीं किया, क्यों बाद में करूंगा, ठीक है तो पहले यहाँ रहो मेरे साथ, मेरे अतिथि हो और मेरे साथ रहो और बाद में अवसर मिलेगा। तो बाद में नहीं चलेगा, अभी अवसर है, भक्ति करो। श्रवण और कीर्तन, तो श्रवण करने से हम समझ पाते हैं अच्छी तरह मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भक्ति क्या है, ये सब तत्व, जीव तत्व, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, ये सब समझना चाहिए। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जो सदैव प्रयास करते हैं भक्ति में, प्रीति से भक्ति करते हैं, परंतु इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भी व्याख्या करते हैं, यदि पूर्व जन्मों का सभी संस्कार से वो व्यक्ति की बुद्धि इतना नहीं है और समझ नहीं पड़ते कि ये सब भक्ति तत्व वो ज्ञान जो है, तो वो व्यक्ति यदि अकपट रूप से प्रयास करते हैं भक्ति में, तो भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि अंदर से वो भगवान कृष्ण वो भक्त को यथार्थ बुद्धि देते हैं, जिससे वो भक्त कृष्ण के चरण पर पहुंच सकते। तो कृष्ण भक्ति का दूसरा नाम है बुद्धि योग, ददामी बुद्धि योगम। तो योग का मतलब क्या है? युक्त होना। तो कृष्ण भक्ति का मतलब क्या है? युक्त होना कृष्ण के साथ। वो युक्ति क्या है? कृष्ण प्रभु है, हम दास है, हम सेवा करते हैं और दयालु भगवान हमारी सेवा ग्रहण करते हैं। तो अभी हम माया से युक्त है, हम प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार में सुखी हो, जो संभव नहीं है। तो जो बुद्धिमान है देखते हैं कि इस भौतिक संसार दुखमय है, तो इसलिए मुझे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। तो जो कृष्ण भक्ति का पथ पर है वो व्यक्ति, वो भक्त, वो भक्ति साधक बहुत परीक्षा मिलती है माया से। माया की दो प्रकार का मुख्य कार्य है, एक बोलते हैं आवरण आत्मिका वृत्ति, जिससे सब लोग, सब प्राणी इस भौतिक संसार में मोहित रहते, और यदि एक व्यक्ति प्रयास करते हैं माया से मुक्त होना और प्रगति करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो माया की विशेष एक और शक्ति है जो प्रक्षेपात्मिका वृत्ति बोलते, जिससे वो जो लोग आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तो माया वो व्यक्ति को विशेष मोहित करते, जिससे वो उन्नत होते हुए भी फिर पतित होते माया में। तो इसलिए हमें भक्ति पथ पर स्थिर होना चाहिए। माया जो हमको कहते हैं, माया जो कहते वो बात नहीं सुनना, माया हमेशा हमको कहते हैं, तो वो भक्ति करने से क्या फायदा होता है? या बाद में करो, भक्ति अच्छी है बाद में करो। इस प्रकार माया हमेशा हमको बोलते हैं। तो जो बुद्धिमान है तो माया की बात नहीं सुनते, और माया के प्रतिनिधि बहुत है। माया के प्रतिनिधि कौन है? सब लोग। कृष्ण के भक्तों के बिना सब लोग तो माया के प्रतिनिधि है, और सभी दिशाओं से हमेशा माया का प्रचार होता है। तो कैसे हम भक्ति में स्थित और स्थिर हो सकते? तो श्रवण करना शुद्ध भक्तों से, श्रवण करना मुख्य है भक्तों से, और श्रील प्रभुपाद जो आज के महान महाभागवत है, तो पूर्ण भक्ति ज्ञान उनकी दिव्य पुस्तके में संकलन किया है। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तके पढ़ने से हम आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जिससे हम माया का आक्रमण से रक्षित हो सकते हैं। तो ये कवच है, कवच है हरि कृष्ण महामंत्र, भक्तों की संगति और श्रवण करना। तो फिर भी यदि कोई भक्त प्रयास करते भक्ति में, परंतु पूर्व जन्मों का सभी संस्कारों से वो भक्ति पद सरल जैसे नहीं लगते, बहुत संघर्ष करते भक्ति में, तो भगवान वो भक्त की विशेष सहायता करते हैं। भगवान दयालु है। यदि कोई इतना शिक्षित नहीं है, शास्त्र पढ़ने के लिए, ये भक्ति तत्व समझने के लिए, परंतु दिल से प्रयास करते भक्ति करना, तो भगवान दयालु भगवान अंदर से अंतर्यामी रूप में वो भक्त को उपदेश देते जिससे वो भक्त कृष्ण के पास जा सकते। तो भक्ति में कभी भी कुछ नुकसान कुछ ह्रास नहीं होते। भक्ति यदि हम कृष्ण की प्रीति का हेतु से भक्ति करते हैं, सब कुछ जो हम करते हैं तो कल्याणमय होगा। नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वमप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। यदि हम थोड़ा सा भी भक्ति धर्म करेंगे तो उससे हमारा परम कल्याण होगा और हम महान भय से रक्षित होंगे और भगवान कृष्ण हमको सहायता करेंगे। हमें एकदम अयोग्य होते हुए भी यदि हम प्रयास करेंगे भक्ति में, भगवान कृष्ण हमको सहायता करेंगे जिससे हम उनके पास जा सकेंगे। तो इस भक्ति मार्ग परमोत्कृष्ट मार्ग है। कर्म ज्ञान योग तीनों पथ के बारे में भगवद गीता में भगवान कृष्ण कुछ बताया है, किंतु भगवद गीता जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, भगवद गीता का उद्देश्य है अर्जुन के द्वारा सबको बताने की सब लोग सब प्राणी का परम कल्याण होते हैं कृष्ण भक्ति में। तो हम विशेषकर कलि युग में हम सब अयोग्य है, तो भगवान यदि हम अयोग्य होते हुए भी भगवान हमको मदद करते हैं। इस कलि युग में भगवान कृष्ण जो द्वापर युग के अंत में अर्जुन को भगवद गीता बताए, वो एक ही भगवान कृष्ण इस कलि युग में आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, राधा और कृष्ण एक ही परम सत्य है, परम पुरुष के रूप में और परम स्त्री के रूप में, दोनों एकत्रित होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में गौरंग महाप्रभु के रूप में आए थे और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति प्रचार किया है। ये भगवान कृष्ण की दया है कि कलि युग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हमको बहुत ही सरल मार्ग देते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करना चाहिए और पूरा प्रयास करना चाहिए भक्ति में। और यदि हम पूरा प्रयास करके भी असमर्थ हो पूरी भक्ति करने के लिए, तो भगवान कृष्ण हमको सहायता करेंगे। तो फिर भी हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ सुनने से हमें आलसी नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसे सोचे तो ठीक है, भगवान कृष्ण हमको मदद करेंगे, तो मेरे लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। इस श्लोक का यही अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रीति पूर्वकम। प्रीति का मतलब नहीं है आलसी होना, प्रीति का मतलब सदैव तत्पर होना भगवान कृष्ण की सेवा, सदैव प्रयास करना कृष्ण सेवा करना। तो इस श्लोक सुन के अर्जुन कृष्ण को बोला कि ओ ठीक है, तो आप भगवान है, आप सब कुछ करो, मुझे लड़ाई करने का जरूरत नहीं है। नहीं, हमको प्रयास करना चाहिए और भगवान हमको मदद करेंगे, हमारा पूरा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो जरा से पूछे, अभी नहीं, सब कुछ साफ है, ठीक है, आप सब भक्त है। यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, म्यूजिकल अकम्पनीमेंट फॉर द क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज सम ऑफ आवर भक्तस आर टेकिंग दिस जोर जोर से ना समटाइम दे आर नॉट एबल टू टेक द फूड फूड बाय देमसेल्व्स, दे आर टेकिंग द फूड टू फूड बाय द कुक इंक्लूडिंग ऑनियंस एंड हर्ब्स। सो व्हाट यू आर सजेस्टिंग टू देम? What? I'll say it in Hindi again. As कुछ लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन भोजन का समस्या है, प्रसाद नहीं मिलते, क्योंकि कैंप में रहते हैं और वो सब कैंप में वो आए नहीं, वो कि खुद के लिए पकना नहीं है। सो डिफिकल्ट सिचुएशन, और ऐसे वो सब दाल सब्जी उसमें प्याज लहसुन है, और वेजिटेरियन ऐसे और सब एक साथ, सो इट्स डिफिकल्ट। चार नियम है उसमें, एक हमेशा हा नहीं लेना, तो अगर आप वो नियम तो अच्छी तरह पालन नहीं कर सके तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो जिससे आप ऐसे हाल में हो सकते जिसमें आप सब नियम अच्छी तरह पालन कर सकते। चार नियम है और नियम पालन करना चाहिए। सो इफ वी कान, यदि हम ठीक से पालन नहीं कर सकते तो वी शुडंट टेक इनिशिएटिव। आई वुड से दे शुड नॉट, यू नो, बेटर नॉट, बट डोंट गिव अप, यू ट्राई फॉर अ सिचुएशन इन व्हिच यू कैन डू दैट। Any other question? Or kuch prashna ho? All right, so Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.